Yakobus bab 5. Para sedulur, aku saiki kepingin duwe omong marang wong sugih sing meres liyane. Omongku ngene, kowe sing sugih apike kowe padha sambat lan tangisan wae, awet kowe bakal ketekan kasangsaran gedhe. Ing mripate Gusti, panganmu sing numpuk-numpuk kuwi bosok nganggur lan sandanganmu sing mbok simpen dipangan renget kabeh. Barang-barangmu sing emas lan seloko padha rusak kabeh. Kuwi nggambarke nek uripmu bakal rusak uga lan Gusti Allah bakal mbuwang kuwi nang neraka. Awis senajan dinane enggone Gusti Allah bakal ngrutu manungsa wis cedhak. Kuwi padha mempeng terus nglumpukke bondo. Dirungokke suarane wong-wong sing padha kerja panen nang kebonmu kae. Nanging ora mbok bayar gajiane. Wong-wong padha celuk-celuk lan Gusti Allah sing kuasa dhewe krungu sambate wong-wong kuwi. Kuwe padha ngepenakke uripmu ing donya kene lan kuwe padha nguruti apa senengmu. Kaya ingon-ingon kae dipakani ben lemu arep dibeleh. Wong-wong sing ora salah mbok seret nang kruton. Mbok arani salah lan mbok pateni. Senajan wong-wong kuwi ora ngalawan blas marang kuwe. Para sedulur, kuwe sing padha ngalami kangelan padha dikuatke terus karo sabar karo ngenteni tekane Gusti. Wong tandur kae mesti yo ngarep-ngarep bisa panen gedhe. Mulane dene yo sabar ngenteni tekane udan ing rendengan cilik lan rendengan gedhe. Semono uga kuwe para sedulur, kuwe kudu sabar ngenteni dikuatke terus. Ora suwe meneh Gusti bakal teko. Mulane nek nyangga abot aja terus padha nyalake lan maido sak padha-padha. Mengko Gusti Allah ndak nyalake kuwe. Awet kuwe kudu ngerti nek Gusti sing ngrutu manungsa wis ndang teko wae. Padha dieling para nabi sing padha nggawa pituture Gusti Allah dek mbiyen. Senajan disia-sia nanging padha mantep terus nyangga kasansarane karo sabar. Kuwi kudu mbok tiru. Bejo tenan para nabi kuwi. Awit padha kuat nyangga terus karo sabar. Kuwe mesti kelingan nelakone Yob. Senajan abote kaya ngopo, dene sabar terus lan ora semplak pangandele. Lan kuwe uga ngerti kepriye enggone Gusti ngopahi dene entek-entekane. Awit Gusti gedhe kawelasane lan kabeciane. Poros dulur, saiki aku kepingin ngomongke barang liyane sing penting uga. Nek kue arep gawe janji opo-opo, kue ora usah sumpah. Ojo sumpah nganggo seksi langit opo bumi, opo seksi opo wae. Nek niat, yo, kue kudu ngomong yo. Nek niat, ora, yo ngomong ora. Nek kue sumpah, Gusti Allah bakal nyalake kue. Para sedulur, nenang tengahmu eneng sedulur ngalami kasusahan, dene kudu ndonga. Lase ngalami kabungahan, kudu singi-singi memuji Gusti. Nek eneng sedulur sing loro, penuntun-penuntune pasamuan kudu diceluk. Dadine sedulur-sedulur kuwi bisa ndongake sing loro, lan ngusapi lengo ing jenenge Gusti. Pandongane para penuntun sing nganggo pengandel bakal nambani sing loro. Lanek dene duwe salah, Gusti uga bakal ngapura. Mulane sing loro kudu ngamongke, salahe lan liya-liyane kudu ndongake sing loro supaya bisa mari. Awet kuwe kudu ngerti para sedulur, pandongane wong sing manut kekarepane Gusti kuwi gedhe kuasane. Kowe mesti kelingan lelakone Nabi Elia. Dene yo namung wong urip kaya awake dhewe iki. Lah dene ndonga tenanan supaya ora udan lan wujude yo terus ora udan 3 tahun setengah suwine. Kadung dene ndonga meneh njaluk udan, wujude yo terus udan terus lan tandurane bisa tukul meneh. Para sedulur, nek nang tengahmu eneng sawijine sedulur ninggal dalane Gusti, terus eneng sedulur liyane sing narik wong kuwi bisa manut meneh, ngerti yo iki para sedulur. Sedulur sing narik wong dosa sangka dalan sing ala kuwi sajane narik nyawane wonge sangka pati. Sedulur kuwi nulungi wong sing gawe dosa kuwi supaya Gusti Allah bisa ngapura dosa-dosane kabeh. Para sedulur, cukup semene layang iki.